حسين حسين حسين مرحبا حسين حسين مرحبا حسين حسين حسين حسين حسين حسين. سن لے دنیا یہی عزاداروں کا پیغام ہے, ہمارا سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے فرزندوں کو نام حسین پر قربان کر دیا, ہمارا سلام ہو اس بوڑھے باپ پر جس نے اپنے بڑھاپے کی عصا کو حسین کے نام پر قربان کر دیا, ہمارا سلام ہو ان ماؤں بہنوں پر جنہوں نے اپنے سوہاگ نذرانے کے طور پر پیش کر دیے کربلائے عصر میں. ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ عزادار یہ امام حسین کو روکنا یا محدود کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سن لیں کہ ہم سے عزاداروں کے آگے جو بھی قاتل آئے گا درہم برہم ہو جائے گا. دیتی ہے تاریخ گواہی وہ خود ہی مٹ جائے گا درہم برہم ہو جائے گا. راروں کا کام نہیں ہے کراری کی دنیا ہے, کہتا ہے کردار علم کا سالاری کی دنیا ہے, سر دینا احساس ہمارا سرداری کی دنیا ہے, سرداری کو جس نے ٹوکا ماتم کی اس فوج کو روکا, جن سینوں میں زندہ ہے ان کی زندہ سچائی سے دشمن خود شرمندہ ہے, ابن علی کا ماتم جن کے اشکوں میں تابندہ ہے, نام انہی ماتم والوں کا محشر تک پائندہ ہے, اس پر جو تنقید کرے گا اشکوں کی تردید کرے گا, سے جو نفرت کا اعلان کرے روز قیامت سے پہلے وہ دوزخ کا سامان کرے, راہ عزاداری پہ آ کر روشن جو ایمان کرے, مال و زر کیا چیز ہے آخر جان بھی وہ قربان کرے, ان کو جو بدنام کرے گا اتنوں کو جو عام کرے گا برم برم ہو جائے گا. یہ وہ عزا ہے جس کی خاطر کتنے جواں ہر سال مرے، لیکن ان بے رحم شقاوت والوں سے ہرگز نہ ڈرے۔ ممکن ہے کہ زندانوں کو اہل عزا سے کوئی بھرے، لیکن یہ کیسے ممکن کہ کوئی عزا کو قید کرے۔ ہر دشمن ان اہل وفا کا، دشمن تحریک عزا کا، سے انکار ہمارا شان۔ علم کی خود کہتی ہے جذبہ ہے بیدار ہمارا، غازی ہے عباس ہمارا، غازی ہے کردار ہمارا، غازی کے آقا ہے مولا اور یہ ہے سردار ہمارا۔ اس کا پرچم سب پر چھایا، غازی کے جو آگے آیا، دشمن ہے قبر میں بھی تھر جائے گا۔ بھرم ہو جائے گا، بھرم ہو جائے گا، سے آزادار کے آگے بھی قاتل آئے گا۔ بھرم ہو جائے گا، بھرم ہو جائے گا۔ صحرا خشک ہوا ہے، دیدے نم ہی باقی گئے، آج ترائی کے سینے پر بیر کرم ہی باقی ہے۔ جس کے بازو قطع ہوئے ہیں اس کا حشم ہی باقی گئے، یہ جو علم ہے مقتل والا بس یہ علم ہی باقی ہے۔ اس کی جو توہین کرے گا اپنی وہ موت مرے گا، میں فکر حسینی عام کرو، لہجے کو ممبر کر دو، مجلس کا اقدام کرو، ماہے کو تاریخ بنا دو، ماتم ہر ہر گام کرو، اپنے نوحوں کی طاقت سے زندہ پھر پیغام کرو۔ لیکن جو بھی شاطر ہوگا، قاتل